जिन लोगों ने अपने रब के साथ कुफ्र की रविश इख्तियार की है, उनकी हालत यह है कि उनके आमाल उस राख की तरह हैं जिसे आंधी तूफान वाले दिन में हवा तेजी से उड़ा ले जाए। उन्होंने जो कुछ कमाई की होगी उसमें से कुछ उनके हाथ नहीं आएगा। यही तो परले दर्जे की गुमराही है।